Եթերում հայուհի ռադիոհանդեսն է։ Որպես բնաբան այս հաղորդման համար ընտրել ենք հետևյալ խոսքերը. Աշխարհում մարդիկ կան, որ ապրում են միայն իրենց համար։ Մարդիկ կան, որ ապրում են ուրիշներին տանջելու համար։ Մարդիկ էլ կան, որ ապրում են տանջվողներին օգնելու համար։ Եվ ավաղ, ամենից քիչ հենց սրանք են աշխարհում։ Այս քչերից մեկի մասինն է այսօրվա մեր հաղորդումը։ Սիրվարդ Թամազյան, Բերձորի վարչակազմի աշխատակազմի կրթության և սպորտի բաժնի առաջատար մասնագետ, տարրական դասարաների գծով տեսուչ։ Իր մասնագիտության ու աշխատանքին նվիրված հայուհին երբեք չի գոհանում ձեռքբերումներով և գիտելիքի իմացության հաճույքը նրա համար յուրօրինակ խթանի դեր է կատարում նորանոր հաջողությունների յուրացման ճանապարհին։ Մասնագիտական գիտելիքներս հարստացնելու նպատակով վերջերս ես մասնակցել եմ Հայաստանի Հանրապետության Կրթության և Գիտության Նախարարության Կրթական Տեխնոլոգիաների Ազգային Կենտրոնի կողմից կազմակերպված հեռավար ուսուցում դասընթացին։ Այն տևել է 5 շաբաթ և խմբում ունեցել եմ 30 ուսուցիչներ։ Թեման այսպիսին է. Այո, ես ցանկանում մասնակցել եմ հայտագրվել 30 ուսուցիչ։ Այո, թեման այսպիսին էր՝ ուսուցումը և դասյարակությունը տարական դասարանում։ Այս հեռավար դասընթացի մեջ ես աշխատել եմ ընդգրկել հենց քաշաթաղի ուսուցիչներին, որպեսզի նրանք կարողանան ծանոթանալ և իրազեկվել ժամանակակից մանկավարժական նորագույն տեխնոլոգիաներին, ուսուցման մեթոդներին, հնարներին, միջոցներին, և քանի որ հեռու են գտնվում կենտրոնից և իրենց տեղեկատվական բազան այնքան էլ հարուստ չէ, այդ նպատակ ես ընդգրկեցի մեր շրջանի ուսուցիչներին, հատկապես դասվարներին, սակայն մեծ սիրով մասնակցեցին նաև դպրոցի տնորեններ։ Մենք այդ 5 շաբաթյա դասընթացի ընթացքում քննարկումներ կատարեցինք, նյութերը ես տեղադրում էի ըստ շաբաթների, իսկ իրենք on-line տարբերակով քննարկում էին դրականը, բացականը, ինչը կուզենային տեսնել, ինչը կուզենային փոփոխված տեսնել, ինչպես կցանկանային ուսուցումը ավելի արդյունավետ դարձնել, եւ մենք բավականին հետաքրքիր քննարկումներ ունեցանք։ Դա ոչ միայն դասերի քննարկում էր, այլ նաեւ մտերմիկ միջավայրի ստեղծում։ Այդ հարթակում բավականին հետաքրքիր նոր մտքեր ծնվեցին երեխաների ուսուցումը ժամանակակից դարձնելու առումով, և ուսուցիչները ծանոթանալով մանկավարժական նորագույն տեխնոլոգիաներին, իրենք էլ ցանկացան նմանօրինակ դասեր անցկացնել իրենց դպրոցներում, չնայած հարկեմ համարում նշել, որ ոչ բոլոր դպրոցները ունեն այդ հնարավորությունը էլեկտրոնային տարբերակով դասեր լսելու, դասեր վարելու։ Մենք ունենք համապատասխան կահավորվածությունը, դասասենյակները, որտեղ յուրաքանչյուր երեխա կարողանա իր անհատական համակարգչով կամ ուսուցիչը կարողանա էլեկտրոնային գրատախտակով դասեր վարել։ Բայց ոչինչ, դա չի խանգարում, եթե ուսուցիչը տեսականորեն զինված է, ինքը կարող է գտնել միջոցներ, հնարներ, դասը ավելի հետաքրքիր և աշխույժ, գրավիչ, ուսանելի դարձնել։ Թվում է երկարամյա մանկավարժական և տեսչական գործունեությունը ինքնադրսևորվելու լայն հնարավորությունները ընձեռել նրան։ Բայց արի ուտես, որ Սիրվարդ Թամազյանը որոշել է հասարակության օգտակար լինել մի այլ ասպարեզում ևս։ Նա Գյումրիի Միասնություն Հանուն Հայության ռազմահայրենասիրական բարեգործական հասարակական կազմակերպության լիազոր ներկայացուցիչն է Արցախում, նաև հանդես է գալիս որպես թղթակից լրագրող։ Կազմակերպությունը հիմնադրել է Սուսաննա Իսահակյանը, ով ի դեպ վարպետի Ավետիք Իսահակյանի շրավիղներից է։ Իր որոշումն այսպես է հիմնավորում Տիկին Թամազյանը, առաջին բարեգործական այցը կատարելով երեխաների խնամքի և պաշտպանության Ստեփանակերտի համար մեկ գիշերօթիկ հաստատություն։ Մանկավարժության հետ ծնվեց իմ մեջ մի կարևոր միտք, որ ես միայն ծնված չեմ մանկավարժ լինելու համար։ Ես պետք է նաև զբաղվեմ բարեգործական աշխատանքներով, նայած թե ինչ հաջողության կհասնեմ։ Եվ հենց այսօրվա այս բարեգործական աշխատանքը իմ առաջին աշխատանքներ, Անդրանիկ միջոցառումներ, երեխաների խնամքի և պաշտպանության Ստեփանակերտի թիվ 1 գիշերօթիկ հաստատություն այցելեցին։ Այս բարեգործությունը այլ նպատակ չի հետապնդում, միայն ուրախացնել, բարին ցույց տալ երեխաներին, որ աշխարհում բարիքն է, որ կարևոր է, բարիք գործելը, բարիք ստեղծելն է, որ կարևոր է, միասնություն համայն հայության, ռազմահայրենասիրական բարեգործական հասարակական կազմակերպությունը առավել ևս Արցախում խիստ անհրաժեշտ է, որովհետև մենք շատ կարելի ասել նաև Արցախում այս կազմակերպության առաջին ակցիան է եւ կարծում եմ շարունակական պետք է լինի, մենք նոր ծրագրեր ենք մշակում Արցախում բարեգործական աշխատանքները ել ավելի ամրապնդելու և նորացնելու, նորովի դարձնելու, ժամանակակից դարձնելու համար։ Եվ մեր հետագա աշխատանքներում նախատեսել ենք այցելություն նաև Զորամաս բարեգործական համերգով, ուրախացնել մեր զինվորներին, գոտեպնդել նրանց և թեև ու թիկունք կանգնել։ Այսինքն տարբեր ծրագրեր։ Այո, նախատեսել ենք նորից փոքրիկ հովանավորություն, կոնկրետ չենք որոշել որ դպրոցին, ինչ տարբերակով պետք է այդ օգնությունը տրամադրենք, այնպես որ պլաններ ունենք առաջիկայում, դեռևս մշակման ընթացքում են։ Գիշերօթիկ հաստատության 20 երեխայի համար 8 տղա և 12 աղջիկ բարեգործական կազմակերպությունը նվերներ էր հատկացրել, որում կային անձնական հիգիենայի և հարդարման պարագաներ, գրենական պիտույքներ, հագուստ, կոշիկ։ Երեխաներն իրենց հերթին անակնկալ մատուցեցին հյուրերին, ներկայանալով գրական երաժշտական գեղեցիկ ծրագրով։ Միջոցառումն առիթ դարձավ մերձի մոտո ծանոթանալու գիշերօթիկ հաստատության առօրյային և շփվելու երեխաների հետ։ Նրանցից ամենակրտսերը 4 տարեկան, ամենամեծը 17։ Նրանք այստեղ են մնում մինչև դպրոցն ավարտելը, իսկ հետո տղաները բանակ են մեկնում, իսկ աղջիկները հարմար փեսացու գտնելու դեպքում ամուսնանում են։ Այս դեպքում գիշերօթիկի տնօրենությունը ըստ կարելվույն օգնում է, օժտի պարագաներ է նվիրում, հաջող բարերարների միջոցով նոր ստեղծվող ընտանիքներին առաջին անհրաժեշտության իրեր են նվիրում։ Իսկ երբ նորաստեղծ ընտանիքում երեխա է ծնվում, գումար են հավաքում, գնում երեխային շնորհավորելու։ Երկկողմանից ցնողազուրկ երեխաներին 18-ը լրանալուց հետո պետությունը բնակարան է հատկացնում։ Օրինակ, Մարինեն, երբ բնակարան էր ստացել, մի բարերար նրան կահույք նվիրեց։ Իսկ ամենահետաքրքիրն այն է, որ կահույքը տեղադրող տղաները, երբ տեսան, որ տան պատուհաներին վարագույրներ չկան, իրենք գնացին ու նվիրեցին։ Բարեգործություն բարի հիմքը բարությունն է, և փառք Աստծո, որ մարդկային սրտի բարությունն ի զորու է ջերմացնելու խնամքի ու պաշտպանության կարոտ այս երեխաների կյանքն ու առօրյան։ Հատկանշական է, որ իրենց համար հարազատ դարձած օջախից երեխաները դժվարությամբ են բաժանվում, իսկ շատերն էլ հեռանալուց հետո շարունակում են կապ պահել հաստատության դասիարակների ու երեխաների հետ, իսկ հաճախ էլ փորձում են կարեցածի չափով օգնել իրենց նման երեխաներին։ Երկկողմանի ծնողազուրկ Նարինեի նույնպես բնակարան է հատկացվել Արցախ թաղամասում, հիմա նա ապրում ու աշխատում է Երևանում, տարի մի քանի անգամ այցի է գալիս, երեխաների համար հյուրասիրություն է կազմակերպում, փոքրիկ նվերներ է բերում նրանց համար։ Ինքն առայժմ ընտանիք չունի, մենեջեր է աշխատում և իր վաստակած գումարից բաժին է հատկացնում գիշերօթիկի սաներին, գնելով մրգեր, քաղցրավենիք, պաղպաղակ և այլն։ Ինձ հատկապես հիացրեց ու զարմացրեց այս երեխաների մաքուր ու խնամված տեսքը, ինչը վկայում է, որ նրանք հոգատար ձեռքերում են։ Նրանցից շատերը միակողմանի ծնողազուրկ են, այսինքն հայրը կամ մայրը ողջ է։ Նրանց այստեղ հայտնվելու պատճառները տարբեր են։ Ծնողը կամ հիվանդ է, կամ չի կարողանում հոգալ երեխայի սննդի, հագուստի և այլ ծախսեր։ հատկապես ցնցված էի տեսնելով մի ընտանիքից 4 երեխայի, մեկը մեկից սիրուն, լուսավոր դեմքերով։ Ընդհանրապես, բոլոր երեխաներն աչքի էին ընկնում խելացի ու շիմ հայացքով, մարդամոտ բնավորությամբ, հաճույքով շփվում էին հյուրերի հետ։ Նունեն երազում է թարգմանչուհի դառնալ, մեկ ուրիշը խոհարարուհի կամ դերձակ։ Իզաբելլան այս հաստատության սաներից է, դպրոցին զուգահեռ սովորել է պարարվեստի ուսումնարանում։ Հիմա գիշերօթիկում պարուսույց է աշխատում։ Միաժամանակ ուսումը շարունակում է Երևանի Խաչատուրաբովյանի անվան մանկավարժական համալսարանի մշակույթի հերակա բաժնում։ Երեխաները սովորում են քաղաքի դպրոցներում, հիմնականում 9-րդ դպրոցում, ապա ուսումը շարունակում ավագ դպրոցում։ Սամվելը 11-րդ ավագ դպրոցում է սովորում, երազում է հոգևորական դառնալ, ասում է, որ ուսում է ծառայել Աստծուն։ Տղաներն էլ աշխույժ ու զրուցհասեր են, գոհ են գիշերօթիկի պայմաններից, մեկն ուզում է վարսավիր դառնալ, մյուսը կահույքագործ կամ ավտոմեխանիկ, այնպես որ վստահությունը վաղվա հանդեպ յուրահատուկ է գրեթե բոլորին։ Կուզենայի հատուկ անդրադառնալ գրական երաժշտական ծրագրին, որով երեխաները ներկայացան հյուրերին։ Ծրագիրը բազմազան էր՝ երգ, պար, ասմունք։ Հնչեցին հայրենասիրական, արցախյան պատերազմի հերոսներին մայրական սիրուն նվիրված ստեղծագործություններ, հատկապես մայրական սիրո քնարը նրանց շուրթերին այլ խորուրդ ու հնչողություն ուներ։ Հուզիչ էր տեսնել, թե մայրական սիրո կարոտ երեխաներն ինչպես են փառաբանում մայր ու հայրենիք։ Մի դիպեք մայրերին սակին, մի դիպեք իրավունք չունեք, նրանցոց ձերը չեն, ազգին են, գոյության սյուն են մայրերը։ Մայրիկիս մեջ ողջ մայրերին ես կզգամ, նրանց կերքեմ երգելով մորնի մանգի, թողից կարդա մայրամորն էլ ազգա, պաշտե գեթիր մայրիկի։ Ախ, անառակ որդիք շատ եմ տեսել, շատ, անառակ մայր, օծնել չունի, օ, երբեք, սուրբ է մնում միայն սիրտը մայրակա, ախ, լոգմայրն է սուրբ ու վեր։ Դու մի բուր մի ապ, դու մի սրտի չապ, դու մի սրտի պես լայն, դու մի սրտի պես խոր հայենի, ագում պայքից, բույ ու բերքի, ույս դարձած մի սեր մի հրաժգեքի, մի սրտի կոգված առաջին բարը, մի ատիկ զավակ տանք մինուս ազ, դու մի բուր մի ապ, դու մի սրտի չապ։ Երաժիշտ երգահան Իրինա Փիրումյանի նվագակցությամբ երեխաները կատարեցին նրա գրած մանկատան հիմնը, Ստեփանակերտին նվիրված եւ այլ երգեր։ Հիմնը սիրո յուրօրինակ հոսելանություն է հարազատ օջախին, եւ երբ նրանք մանկական ոգևորությամբ երգում են, հարազատ մեր օջախ ջերմությունը միշտ քո տակացնում է մեր փոքրիկ սրտերը, սառույցները հալվում են տխուր աչքերում եւ բուժվում են այստեղ մեր վերքերը, չես կարող չհավատալ նրանց սիրուն անգեղծությանը։ Գիշերօթիկի ավագ դասյարակ Էլինա Չիլինգարյանի հավաստմամբ բարերարները հաճախ են ձեռք մեկնում իրենց հաստատությանը։ Բարեգործությունները մշտական բնույթ են կրում, մենք շատ շնորհակալ ենք մեր բարեգործներին, մենք նրանց ցանկանում ենք ուժ և կորով և այնքան առողջություն, որ այսպիսի հայրենանվեր աշխատանքներ շատ կատարեն։ Իրոք բարերարներ շատ կան, նոր տարին ամբողջ ամիս ռեստորանները, մանկական սրճարանները ամեն տեղ իրանց հրավիրել են նվերներով։ Այսօր ինչ խնդիրներ ունեն։ Պետությունը ապահովում է երեխաներին թե սնունդը, թե հագուստը, տենց առօրյայի խնդիր չունենք։ Մենք ուղղակի չունենք հարմարություն։ Շենքային պայմաններն է։ Այո, շենքային պայմաններն է։ Օրինակ հիմա դահլիճ ունենք, բայց ընդհանուր պրոբլեմ չունենք։ Երեխաները ապահոված են։ Երեխաներն այստեղ բոլորը մնում են, թե նաև ասենք են գալիս են։ Չէ, գնում գալիս են շաբաթ կիրակի օրեր, դե էլ ոչ բոլորը։ 5 երեխա են, ինձ որ ամեն շաբաթ կիրակի կամ պետք եղած դեպքում կարան հաճախեն տուն։ Մենակ ունենք մի երեխա, երկողմանի ծնողազուր, մնացածներ ունեն, ուղղակի սոցիալապես անապահով են։ Ծնողներն այցելում են նրանց, գալիս են տեսությանը, ասենք թե չեն կարողանում տանել շաբաթը մեկ անգամ, իրեն գոնանից մեկ անգամ այցելում են իրենց։ Էդ էլ նայած ծնողի, ծնող կա գալիս է, պարտաճանաչ, իսկ ծնող կա ի վիճակի չի, մեկը հիվանդա, տարբեր խնդիրների պատճառով չեն կարողանում ներկայանալ։ Մեզերից մեկն ասել է, «Բարություն, անունդ մարդ է, շատ դիպուկ է ասված»։ Մեր հաղորդման հերոսուհին Գյումրիի Միասնություն հանուն հայության ռազմահայրենասիրական բարեգործական հասարակական կազմակերպության արցախյան լիազոր ներկայացուցիչ Սիրվարդ Թամազյանը, ում առաջին բարեգործական միջոցառում առիթ դարձավ այս հաղորդման, հավաստիացրեց, որ այն շարունակական կլինի։ Ինչպես անգլիացի փիլիսոփ Փավդեկոն ներ ասում, բարի գործերի հիշատակը պահպանելու ամենալավ եղանակը դրանք կրկնելն է։ Այսօրվա այս գեղեցիկ միջոցառումը մեկտեղվելու, հզորանալու, ուժեղանալու, բարին գործելու բարության միջոցառում է ստանդանեի նաև։ Բոլոր ժամանակներում հայերիս պայքարի և գոյության գաղտնիքը եղել է միասնության մեջ։ Եթե մենք միասնական ենք, ապա մեկտեղում են մեր մտքերը, հույզերը, զգացումքները, գաղափարներն ու բոլոր համոզմունքները։ Անթաքույցը պարտության դեմ լցված, որ այսօր այստեղ են և պատիվ ունեմ ներկայացնելու միասնություն համայն հայության ռազմահայրենասիրական բարեգործական հասարակական կազմակերպությունը։ Կրկնակի ուրախ եմ, որ առիթ ունեմ մոտիկից շփվելու և հաղորդակցվելու հենց գիշերօթիկ հաստատության երեխաների հետ։ Սիրելի երեխաներ, ես ուշ, կորով, արժանապատվություն ու հպարտ կեցվածք եմ տեսնում ձեր աչքերում։ Ես ձեզ եմ փոխանցում միասնություն համայն հայության ռազմահայրենասիրական բարեգործական կազմակերպության ջերմագին ողջունները։ Գիտեք, սիրելիներս, բարությունը բարեգործություն է դառնում բարի կամքի տեր մարդկանց շնորհիվ, նրանց բարի աշխատանքի շնորհիվ։ Եկեք շնորհակալություն հայտնենք նրանց և թող նրանց բարի գործով ու մտահղացումով կյանքն ու աշխարհը դառնան էլ ավելի հետաքրքիր և հավատացեք, որ բարությունը կարող է փրկել աշխարհը։ Համոզված եմ, որ դուք, սիրելի երեխաներ, ապագայի վաղվա հերոսներն եք։ Համոզված եմ կրկին, որ դուք կդառնաք հասարակության լիարժեք, լիիրավ անդամը և ձեր ստեղծագործ աշխատանքով կշենացնեք մեր հայրենիքը, Արցախ աշխարհը։ Ես սիրում եմ ձեզ, ու եթե ձեզանից որևէ մեկին կյանքում տեսնեմ իր նպատակին հասած, իր երազանքները իրականացած, հավատացեք, որ ես նույնպես երջանիկ կլինեմ։ Ավարտվեց հայուհի ռադիոհանդեսի հերթական թողարկումը։ Այն պատրաստել էր և վարեց Մելանյա Միլոնյանը։ Մոնտաժը Նադեժդա Դուլուխանյանի, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյան։